Od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 kwietnia, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś 10. rocznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Tradycyjne wybory będą możliwe za 2 lata, mówi minister zdrowia i rekomenduje premierowi wybory korespondencyjne. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwa w sprawie sytuacji w niektórych domach pomocy społecznej. Pożegnanie w Pałacu Prezydenckim, czuwanie w Archikatedrze Warszawskiej i pogrzeb na Wawelu. 10 lat temu tysiące ludzi towarzyszyło parze prezydenckiej w ostatniej drodze. 18 kwietnia 2010 roku Lech i Maria Kaczyńscy zostali pochowani w krypcie Katedry Wawelskiej. Prezydent zginął. W tamtym czasie o tym, co się stało, wiedziały nawet małe dzieci. Bardzo kocham prezydenta i trudno było się mi z prezydentem rozstać. Ludzie przyjeżdżali pożegnać parę prezydencką z najodleglejszych krańców kraju. Przyjechaliśmy z zachodniopomorskiego i jechaliśmy całą noc. To jest dla mnie wielkim przeżyciem. Ważne, że byłam pod trumną. Wzruszenie to jest mało. Boże, co się narobiło? Ci, którzy nie mogli pojechać do Krakowa, czuwali modlitewnie przy trumnach w Archikatedrze Warszawskiej. Lech Kaczyński, prezydent. A potem na trasie kondukt żałobny był obrzucany kwiatami, a wiele osób żegnało zmarłych oklaskami. Widziałem, że pan rzucał kwiaty. Tak, przyszedłem akurat pożegnać naszego prezydenta. To był nasz prezydent, głosowaliśmy na niego i nie wyobrażałem sobie, żeby tu nie być. Myślałam sobie, że jeżeli dzieci będą tylko oglądały w telewizji, to nie zapamiętają tego na całe życie, a to jest taka ważna chwila, która się zdarza tylko raz. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po godzinie 10 zapraszamy na specjalny program poświęcony tamtym wydarzeniom. Przeprowadzenie wyborów w tradycyjny sposób będzie możliwe dopiero za 2 lata. Jedyną metodą, którą mogę rekomendować jako minister zdrowia, są wybory drogą korespondencyjną, mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski przekazał rekomendacje dotyczące wyborów premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Minister Szumowski stwierdził, że epidemia koronawirusa będzie nam towarzyszyć prawdopodobnie 1,5 roku, dopóki nie zostanie opracowana szczepionka. Bezpieczne przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tradycyjny sposób będzie więc możliwe dopiero za 2 lata, powiedział minister, dodając, że alternatywą są wybory korespondencyjne. Jeżeli natomiast ugrupowania polityczne nie zgodzą się na taką formułę, na takie rozwiązanie, wtedy jedyną formą bezpieczną przeprowadzenia wyborów prezydenckich są wybory korespondencyjne. Minister Szumowski dodał, że o szczegółach dotyczących formuły przeprowadzenia takich wyborów będzie mógł poinformować premiera, gdy ustawa w tej sprawie zostanie ostatecznie przygotowana. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwa w sprawie sytuacji w niektórych domach pomocy społecznej. Postępowania są prowadzone pod kątem rażącego naruszenia procedur. Decyzję o wszczęciu śledztw podjął prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Podjął decyzję o tym, aby uruchomić postępowania śledztwa, mając na celu zbadać w kilku przypadkach, czy nie doszło do rażącego naruszenia procedur związanych właśnie z gwarantowaniem bezpieczeństwa dla zdrowia i życia znajdujących się tam osób poprzez rozprzestrzenienie się na dużą skalę wirusa, czy też wręcz opuszczenie tych zakładów przez pracowników tychże, których obowiązkiem jest troska i dbanie o zdrowie i życie osób, którymi się opiekują. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości wyjaśnił, że chodzi na przykład o zbadanie przypadków, gdy personel DPS-ów nie stawił się do pracy i opieki nad chorymi. Nie ma zagrożenia radiacyjnego w Polsce, uspokaja Państwowa Agencja Atomistyki. Rzecznik agencji Stanisław Janikowski mówi, że pożary wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu nie wpłynęły na zwiększenie poziomu promieniowania w Polsce. Sytuacja radiacyjna na terenie Polski jest w tej chwili w normie i nie ma tutaj obecnie mowy o żadnych zmianach czy też wzroście poziomu promieniowania w jakimkolwiek miejscu. Agencja Atomistyki przestrzega jednocześnie przed piciem preparatów z jodem. U osób z zaburzeniami układu krążenia może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia. A teraz o sporcie, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od kolejnego szlachetnego gestu ludzi sportu w dobie pandemii. Tym razem w roli filantropa wystąpił właściciel piłkarskiej ekipy Rakowa Częstochowa. Michał Świerczewski przekazał szpitalom sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej o wartości prawie 400 tysięcy złotych. Brawo! Swoje konto bankowe uszczupli także Kingsley Coman. Skrzydłowy Bayernu Monachium zanotuje po stronie obciążeń 50 tysięcy euro. Niestety nie wyda ich na walkę z koronawirusem, lecz na karę wlepiono mu przez władze klubu za to, że na trening nie przyjechał Audi czy innym samochodem.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, świadectwo w 10. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość przekazania insygniów Orderów Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. 23 grudnia 2005 roku. Często bywam pytany, czy ten dzień, dzień dzisiejszy, jest najważniejszym dniem w moim życiu. Odpowiadam, że nie. Najważniejsze dni to były dni czerwca, a później września 1989 roku. Zwycięstwo w wyborach 4 czerwca i utworzenia pierwszego rządu, który nie był rządem PRL-u, choć państwo formalnie jeszcze tak się nazywało. Był rządem niezawisłej, solidarnościowej Polski. I właśnie tym ludziom, którzy w tej walce, toczonej w pierwszych latach powojennych, toczonej w czasie wojny, toczonej później w różnych formach przez cały okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, tym ludziom ordery należą się w pierwszym rzędzie. Mogę powiedzieć, że moja prezydentura będzie się przy całym moim wielkim szacunku różniła pewnie nieco od prezydentury mojego poprzednika, pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Ale różnić się będzie między innymi bardzo istotnie, jeżeli idzie o politykę odznaczeń. Tutaj musimy dokonać istotnych korekt. Wielu ludzi siedzą na tej sali z tamtego czasu, ich bohaterów tamtego czasu, jest dzisiaj kawalerami najwyższych polskich odznaczeń. Ale jest wielu takich, którzy walczyli. Może nie byli najbardziej znani, ale walczyli dzielnie, siedzieli w więzieniach, narażali się, łamali swoje kariery, a na ich piersiach nie ma nawet brązowego krzyża zasługi. I o nich musimy pomyśleć, o nich na pewno będę myślał ja. Ale oczywiście Trzecia Rzeczpospolita już po roku 89 również ma swoich bohaterów. Bohaterów, którzy pracą dla niej, osiągnięciami, których w tych okresie 16 lat było przecież niemało, zasłużyli się Polsce. O nich też będę starał się jako prezydent Rzeczpospolitej pamiętać. Będę się starał w rozdzielaniu tego dobra, jakim są odznaczenia państwowe i które powinno być ważne. Coraz ważniejsze, tak jak będzie, mam nadzieję, rósł prestiż naszego państwa. Rósł w sferze międzynarodowej, ale rósł, co wiele jeszcze ważniejsze, wobec jego własnych obywateli, że to dobro będę starał się dzielić sprawiedliwie, zgodnie z zasługami. Cytowane wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński – Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Dziś przypada 10. rocznica pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Ja tylko przypomnę, że po 10.00 specjalna audycja na naszej antenie, którą przygotował dla Państwa Piotr Łodej. To Trójka, już 16 minut po 8.00. U nas za chwilę test. Sprawdzimy, jak to jest z temperaturą, która niszczy koronawirusa, ponieważ jedne badania mówią, że on nie przeżywa w 60 stopniach Celsjusza, no inne twierdzą, że on wtedy właśnie się namnaża. Doktor Łukasz Durajski już za chwilę wyjaśni sprawę. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. I znów jesteśmy ze sobą twarzą w twarz, rzuceni w otchłań, szalejący twarz. Tak bezradni, przed sobą ukrywamy wstyd, bez sił i złudzeń, że nowy nas może ocalić świt. I nikt z nas jak dotąd nie spostrzegł, że ta Rozbitkowie, Edyta Bartosiewicz. Pytałam Państwa przed ósmą o takie książki sentymentalne, takie, do których Państwo bardzo chętnie wracają, do których Państwo wracają chętniej niż do innych. I pan Robert przesłał do mnie list pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Przepraszam za ten rower, panie Robercie, ale ten mail jest dość długi, ale bardzo pięknie, ja bym chciała przeczytać Państwu ten mail w całości. Moją książką z historią jest egzemplarz Przygód dobrego wojaka Szwejka. Książka z 1989 roku, którą otrzymałem pod choinkę od mamy, ma dla mnie sentymentalną wartość. Jest w dwóch tomach. Książka została wydana w wydawnictwie Książka i Wiedza. Niestety już rozlatuje się, jest w paru częściach, ale jeszcze ze mną będzie. Tak obiecuje pan Robert, jeżeli chodzi o wojaka Szwejka, no ale pisze też dalej o innych książkach sentymentalnych. Swego czasu, kiedy pracowałem w bibliotece, zorganizowaliśmy maraton czytania tej powieści. No i wtedy w Bibliotece Śląskiej zaopatrzyłem się w dużo więcej książek poświęconych tej powieści. Były tam na przykład książki pana Leszka Mazana, najsłynniejszego szwejkologa. Kiedyś ze starego domu, w którym mieszkał dziadek Stefan, przygarnąłem książkę pod tytułem Przewodnik Gajowego z 1969 roku. Dziadek był leśnikiem, jak wyjaśnia pan Robert, i pisze dalej, że to też jest fantastyczna pamiątka, w której są również zasuszone liście. Jak pan Robert pisze dalej, nie mam pewności, czyja to książka, czy dziadka, czy wujka, który także pracował jako leśnik. Mam też przed sobą świetny album fotograficzny formatu A3 pod tytułem Narodziny Huty, dotyczący Huty Katowice. Album pochodzi z 1976 roku. Nabyłem ten egzemplarz w antykwariacie. To również album sentymentalny, bo mój tata pracował w hutnictwie. Bardzo dziękuję, panie Robercie, za ten piękny list. Państwa też namawiam do tego, żeby napisać do mnie pod adres, przypomnę, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl i opisać takie książki, z którymi wiążą się wspomnienia może, albo chociaż takie, do których Państwo zaglądają częściej niż do innych. To Trójka, 23 minuty po ósmej już, teraz zapowiadana Gabriela Darmetko. Mamy coraz cieplejsze dni, wiosna za oknem, a z nią nadzieja, że wysoka temperatura pomoże zmniejszyć lub może nawet wygasić epidemię koronawirusa. Jednak o wpływie temperatury na koronawirusa cały czas dostajemy sprzeczne informacje. Prawdy sprawdzone. My tak naprawdę cały czas bazujemy na kolejnych nowych doniesieniach, które się pojawiają na świecie. Doktor Łukasz Durajski. Na ten moment informacje, które dotarły do nas, to są informacje, że wystarczy rzeczywiście temperatura 60 stopni, aby pozbyć się koronawirusa. Natomiast w ostatnim czasie rzeczywiście naukowcy coraz bardziej badają tego wirusa i sprawdzają jego możliwości przetrwania. No, trzeba też wziąć pod uwagę wszystkie dodatkowe czynniki typu wilgotność powietrza, czas narażenia wirusa na temperaturę i tak dalej, więc jak gdyby tych elementów, które są ważne, jest dużo, dlatego tak naprawdę na ten moment mówi się przede wszystkim o stosowaniu po prostu detergentów, tak, czy mydła, czy proszku do prania, który pozbędzie się tego koronawirusa, więc nie sama tylko temperatura oczywiście, ale i czas, jaki ten wirus będzie poddany i te czynniki dodatkowe. Więc no, to są takie rzeczy, które będą się pojawiały rzeczywiście i te doniesienia, które obserwujemy, to są rzeczy, które wynikają z tego, że coraz więcej naukowców teraz po prostu prowadzi badania nad samym wirusem. No, a jeszcze się chciałam zapytać, skąd się te rozbieżności mogą pojawiać, no bo załóżmy różne warunki, ale na przykład tak jak badają tego wirusa, czy on ginie w 60 stopniach, to jak to jest możliwe, że jednym wychodzi, że ginie, a innym, że się namnaża? To jest jeszcze kwestia tak naprawdę też tego, z jaką mutacją mamy do czynienia, bo okazuje się, że już pojawiły się poszczególne mutacje. W Europie i Ameryce jest jeden typ wirusa, w Azji kolejny, więc gdzieś tam ten wirus nadal zmienia się i może to chociażby wynikać z tego, że jego dostosowywanie się po prostu do różnych warunków też może być inne, więc no, to są rzeczy, które tak naprawdę dopiero będą wychodziły i na razie mamy tylko i wyłącznie doniesienia, natomiast takie duże, szczegółowe badania dopiero przed nami. Bardzo dziękujemy. Prawdy sprawdzone i Gabriela Darmetko wrócą za tydzień. Ja nieustająco polecam podcast Gabrieli Darmetko na stronach Polskiego Radia. To teraz piosenka ze specjalnym pozdrowieniem dla pana Roberta. Dzień dobry Państwu, tu Lech Janerka. Zostańcie w domu z Trójką. Ja

ścianę. Trójka, śpiewał Dawid Podsiadło. Do 9:00 zostało już tylko 27 minut. Przygotowałam coś dla Państwa teraz i poprosiłabym Państwa, żeby mi Państwo zaufali. Proszę mi zaufać i zrobić zdecydowanie głośniej. Please don't you do it to me, babe, no. Please don't you do it to me. Mam nadzieję, że było warto, że zrobili Państwo głośniej i pięknie zabrzmiała u Państwa w domach Janis Joplin. O książki sentymentalne pytam, maile od Państwa przychodzą. Pan Piotr pisze o książce z dzieciństwa. Jako dziecko na przełomie lat 80. i 90. miałem książeczkę o powyższym tytule, który był w temacie maila, a ten tytuł brzmi Mamucia Mama. Lubiłem ją tak bardzo, że tylko ona była w stanie mnie uspokoić, kiedy jako siedmiolatek, i tu będzie uwaga, dramatycznie, w kuszetce relacji Katowice-Kołobrzeg zerwałem sobie paznokieć. Już jako trzydziestolatek zapragnąłem znowu posiadać tę książkę. Jej znalezienie było jednak bardzo trudne. Znalazła ją dla mnie przyjaciółka, tak pisze pan Piotr, na którą zawsze mogłem liczyć i która niejednokrotnie zrobiła dla mnie rzeczy wielkie. Dziękuję, Asiu. To ja przekazuję pani Joanno podziękowanie od pana Piotra. No a dzisiaj, jak pisze pan Piotr dalej, może pokażę ją mojemu półtorarocznemu synkowi. Bardzo piękna opowieść. Ja czekam na takie opowieści od państwa. Książki sentymentalne, takie hasło, taki tytuł. Pod adres proszę wysyłać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. No a my jedziemy dalej. Hi, this is Jack Severetti here, asking you all to please stay at home with Troika. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dall'desiderio di tornare, tornare liberi. Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto. Sentiremo più forte la magia di un momento. Tra i colori del mare ed un ponte che ci porta altrove, troveremo le parole, romperemo il silenzio. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare. Quando arriva la primavera, sboceremo come un fiore. tornare liberi. Tornare liberi. Jack Savoretti, który niedawno gościł na trójkowej scenie. Ten utwór jest zupełnie wyjątkowy. Piosenka Andra Tutto Bene powstała w trakcie sesji live na Instagramie we współpracy z włoskimi fanami piosenkarza i jest to pierwsza piosenka Jacka Savorettiego, którą śpiewa po włosku. Tu trójka, godzinę za chwilkę Państwu podam taką dokładną, bardzo dokładną, 18 minut, a już teraz 17 minut zostało do 9, to my jeszcze zagramy. Jak się okazuje, czas pandemii może stać się natychmiastowym źródłem inspiracji dla filmowców. Ostatnio w bardzo krótkim czasie powstał horror Not Scared. Z Lechem Mackiewiczem, aktorem i reżyserem w jednej osobie i zarazem pomysłodawcą filmu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jest taki szczególny film, który powstał w szczególnym czasie i w dużym tempie. Tak, Not Scared, pomysł na sam film, zrodził się w trakcie podróży przez Polskę, przez bardzo dziwne miejsce, bardzo horrorowate miejsce, taki w charakterze, z wyglądu. I usłyszeliśmy w radiu, że będą ograniczenia, będą obostrzenia. To nam podpowiedziało, żeby szybko wziąć się do roboty i spróbować zrobić coś, póki jeszcze można. I powstał krótki film, który kończyliśmy już w trakcie, następnego dnia już nie wolno było się przemieszczać bodajże. I zrobiliśmy szybko to, co mogliśmy, w sensie zdjęciowym, i później przy współpracy kolegów Jarka Barzana i Franka Kozłowskiego skończyliśmy nasz horror, bo bardzo horrorowato nam się to wszystko skojarzyło. To jest taki właśnie krótki horror? Tak, horror to jest pierwsze słowo, ale tak naprawdę thriller psychologiczny, tam nie chciałbym używać jakichś wielkich słów, ale w pewnym sensie jest, nazwijmy to, linczowaty. Lost Highway, gdzieś troszeczkę. Odniesienie do atmosfery, do klimatu. Ta obecna sytuacja, ten czas, który teraz przeżywamy, stał się natychmiastową inspiracją do stworzenia filmu. Zdecydowanie tak, tu nie ma żadnych wątpliwości. Bez tej inspiracji nie byłoby tego filmu. A skąd ten angielski tytuł? Czy to z tego powodu, że jednak dużą część swojego życia spędziłeś daleko w Australii i ciągle jest ci to bliskie, czy też będzie polski tytuł? Mamy polski tytuł. Polski tytuł w tej chwili roboczy to jest Nie oddychaj, zamiast angielskiego Not Scared, ale język angielski jest takim też narzędziem, elementem, którego użyliśmy celowo w tym filmie, ponieważ razem z Alicją Stasiewicz znamy się bardzo dobrze. Wydawało nam się, że jeżeli zaczniemy rozmawiać po polsku, to będzie to prywatne, domowe wideo. Musieliśmy jakoś się zdystansować do świata, bo to się przekłada potem na odbiór i myślę, że tak to też widzowie zrozumieją. Nawet ci, którzy nas znają osobiście, język angielski powoduje, że patrzą na dwie inne postaci. I to jest fajne, tak nam się wydaje i to jakoś funkcjonuje. I stąd się wziął język angielski. Mówimy o języku, ale tak naprawdę mowa w tym filmie nie jest najważniejsza. Nie, zdecydowanie nie. Jest kilka komunikatów, które padają z radia, natomiast wierzę, że efekt jest co najmniej przyzwoity, że pozwoli nam pomyśleć o dużym filmie gatunkowym. Być może ta krótka propozycja stanie się zaczątkiem dużego filmu na podobny temat. Bardzo byśmy chcieli. Taki w tej chwili jest plan, chociaż nie chcemy wybiegać za daleko w przyszłość, ale tak, pomysł zapalił innych ludzi. Myślimy o czymś takim, zobaczymy. Bardzo byśmy chcieli. Jakie mamy szanse na to, żeby zobaczyć dotychczasowe efekty waszej pracy, czyli kiedy premiera filmu Nie oddychaj? Premiera filmu Nie oddychaj nieoficjalna już się odbyła. Jeżeli ktoś odnajdzie stronę Ela Amastas, spisane E-L-A-A Mastas, tak jak słychać, na Facebooku, na tej stronie on już jest pokazywany. To nie jest żadna tajemnica, ale wierzymy w to, że zrobimy oficjalną premierę. Chcemy to wysłać na festiwale krótkich filmów oczywiście, ale może któryś z kanałów pokazujących kino polskie, krótkie. Myślimy o kilku możliwościach, ale jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy, może już go zobaczyć, wykonawszy troszeczkę wysiłku internetowego. Oczywiście na razie możliwa jest tylko premiera w sieci. Tak, nie mieliśmy innych możliwości póki co. Bardzo dziękujemy. Z Lechem Mackiewiczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a kolejny gość, filmowy gość Ryszarda Jaźwińskiego za mniej więcej 40 minut. A teraz Mrozu. Wisiał cień nad jego dolą, on był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą, oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody nie weź, jak woda tu wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Oj, grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę